Somewhere in Aalborg, the first Friday in every month with the hottest DJs from around the globe. Exclusively for Somewhere in Aalborg on 92.2. Exclusive. God aften og velkommen til Studenterradioen Sommer i Aalborg. Mit navn er Jens A., og som altid vil være din vært indtil kl. 24.00. Aftens udsendelse udmærker sig ved at være en Sommer i Aalborg special. September special faktisk, og er den anden af sin slags. Udsendelsen var ligesom den sidste Sommer i Aalborg special hele 3 timer, og i aften med ingen ringer end 2 af de mest respekterede herrer inden for teknoscenen, Ricardo Villalobos og Richie Horton. Ricardo Villalobos behøver vist ingen introduktion. Han har udgivet plader på blandt andet Perlon, Playhouse, Lo-Fi Stereo, og han bliver betragtet som en af de hotteste DJ's i Tyskland lige nu, og deltog han så også i vores Sommer i Aalborg Sommer Special sammen med Cassie og Luciano. Richie Horton, som anden generations Detroit-artist, har siden midten af 90'erne med sit Plastic Man-projekt haft stor indflydelse på minimal-teknoscenen. Han har produceret for Playhouse, Planet E, Nova Mute, Terminal M, Accelerate, for at nævne et par stykker, og han står i dag bag pladeselskaberne Plus 8 og Minus. Ligesom Ricardo er Richie Horton på verdensplan blandt den absolute DJ-elite, både teknisk og musikalsk. Aftenens set er med Ricardo Villalobos og Richie Horton back-to-back de næste 3 timer, eksklusivt for Studenterradioen Sommer i Aalborg. Du finder altså ikke selv andre steder, det kan kun høres her. Her er det Sommer i Aalborg September Special, lige nu med Richie og Ricardo back-to-back non-stop de næste 3 timer. Enjoy! hottest DJs from around the globe. Exclusively for Somewhere in Aalborg on 92.2. Exclusive. Thank you. I'll be that bitch with it. Her er INSA med Summer in Aalborg September Special, featuring Richie Haunton og Ricardo Villalobos. Thank you.

Hottest DJs from around the globe. Exclusively for Somewhere in Aalborg on 92.2. Exclusive. We'll be right back. Sommer in Aalborg September Special med Richie Horton og Ricardo Villalobos helt frem til midnat, kun på Studenteradioen, eksklusivt for Sommer in Aalborg. We'll be right back. Somewhere in Aalborg, with the hottest DJs from around the globe. Exclusively for Somewhere in Aalborg on 92.2. Exclusive. We'll be right back. For dem, der lige skulle have tunet ind, så er det altså Somewhere in Aalborg med en September Special. Aftenens DJ's er kanadiske Richie Horton og chilenske Ricardo Villalobos back-to-back. Vi har været i gang siden klokken 21.00 live på Netstream, og fortsætter altså helt frem til klokken 24.00 live på både Netstream og på lokalfrekvens 92.2 FM. Richie og Ricardo eksklusivt for Somewhere in Aalborg. God fornøjelse. DJs from around the globe. Exclusively for Somewhere in Aalborg on 92.2. Exclusive.

Take it out. Stop. Vi er nu gået ind i den sidste time af aftens program. Vi har på denne Summer in Aalborg September Special æren at have haft Richie Hornsen og Ricardo Villalobos til at spille dejlige minimal og acid tracks gennem de sidste to timer. Bliv hængende derude. Vi fortsætter helt frem til midnat kun på Studenterradioen. Mm-hmm.